які ім падабаецца больш за ўсё. Ну і застаецца сапраўды спадзявацца, каб вось гэты рэйтынг у пэўны час X не ператварыўся ў нейкую трагедыю для незалежнасці Беларусі, бо многія кажуць, што менавіта расійская арыентаванасць тых рэгіёнаў Украіны, дзе зараз адбываецца па сутнасці грамадзянская вайна Донбаса, яна і прывяла да такіх трагічных наступстваў. Я, па-першае, хачу запярэчыць вам, Віталь, наконт таго, што вы нават сваім пытанні сказалі, што Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі. Пачнем з таго, што ўсё ж такі папулярнасць Лукашэнкі, прынамсі в гэтым даследаванні і нейкіх недаўніх даследаванняў, она проста не выміралася. Так што гэта як бы чорная скрыня з аднаго боку. Другога боку, калі вы параўноўваеце цяперашнія дадзеныя адносна Пуціна з дадзенымі, ну, фактычна гадавой даўніны, адносна рэйтынгу Лукашэнкі, калі там было 29, зараз 66 у Пуціна, але тыя 29 это быў электаральны рэйтынг. Это адказ на пытанне, за каго вы будзеце галасаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах. І вот 29% пісалі Лукашэнку. А адносна Пуціна было проста пытанне, як вы ставіцеся да гэтага палітыка? Станоўча, адмоўна. Ну, па шчырасці, станоўчае стаўленне і гатоўнасць таго ці іншага персанажа бачыць на пасадзе прэзідэнта это крышку розныя рэчы. І калі там у Пуціна 60, проста добрага да яго стаўлення, добрыя ацэнкі яго дзейнасці і 29 там у Лукашэнкі гатоўнасць бачыць яго і жаданне бачыць на пасадзе прэзідэнта это розныя рэчы, наагул кажучы. І калі я прыгадваю некія мінулыя гады, калі задавалось пытанне, якое сувымірала Пуціна і Лукашэнку, ну, кшталту таго, хто для вас ідэал палітыка, і там быў і Лукашэнка, і Пуцін, і без лічыншых палітыкаў, то па-рознаму бывала Пуцін вышэй, бывала Лукашэнка вышэй, ну, і разрыў быў не ў разы. Вось это адна моя заўвага. Другая заўвага, ну, не той, што заўвага, просто констатацыя, што ў дадзеным выпадку вот эти магічныя там 66% за сімпатый, я падкрэсліваю, сімпатый да Пуціна, яны вельмі узгодненыя з іншымі паказнікамі гэтага пытання, ну, прынамсі. У дылеме паміж Саюз Расіяй альбо сяброўства Беларусі ў Еўразвязі, ты ж 65% за Саюз Расіяй. Наконт Крыму расейцы правільна зрабілі, расейцы неправільна зрабілі. Расейцы правільна зрабілі і зноў 60, там, здаецца, 8%. То есть вот эта лічба, яна як бы адпавядае адна другой. Так што вот это рэйтынг Пуціна, это не столькі і прынамсі не толькі рэйтынг яго асабіста, это рэйтынг Расіі у вачах беларусаў. Ну і яшчэ адна цікавая такая рэч, на якую вот вы таксама, Віталь, звернулі ўвагу. Она такая дзіўная, і яна, дарэчы, таксама заўсёды была і ў мінулыя гады рэйтынг, умоўна кажучы, Меркель вышэй за рэйтынг Парашэнкі. Хаця здавалася б, шлях Украіны, ну, ён больш блізкі для беларусаў. Беларусь, ну, каким-то блізкім да Украіны шляхам пойдзе ў Еўропу, а Меркель кіруе краінай еўрапейскай, якая ўжо ёсць Еўропа. Ну, вот такое стаўленне. Якраз тыя, хто ідуць туды, яны як бы менш ацэньваюцца, менш станоўча, чым уласна сама Еўропа. Так яна ацэньваецца значна ніжэй за Пуціна, скажам, за Расію, але, ну, і гэта ўсё ж такі не ноль. Гэта не ноль. І тут таксама можна ўбачыць пэўную адпаведнасць за Меркель там 10, здаецца, адсоткаў, а за тых, хто за інтэграцыю Беларусі ў Еўропу, 15%. Ну, вось это сувымерна. То есть і тут ёсць пэўная сувымернасць. Але не з Парашэнкам, а з Меркель. Я все-таки трошки таксама одну ремарку допишу, што, ну, таксама пагаджуся з вами, але все-таки нельга цалкам, ну, уроўніваць, атаясамліваць рэйтынг Пуціна і рэйтынг Расіі. Бо калі б у Расіі был бы іншы прэзідэнт, напрыклад, мы памятаем, сілагічныя даследаванні уже былі, калі был прэзідэнтам Борис Ельцин, то рэйтынг у яго вот такога дэмакратычнага, умоўна, скажам, калі дапусціць прэзідэнта Расіі сярод беларусаў, был бы ўсё-ткі меншы, чым цяперашні рэйтынг Путіна, мне так здаецца, ў всякам разе. Маецца на вазе, што беларусы менавіта любяць не толькі Расію, а менавіта канкрэтныя палітычныя якасці Путіна, ну, як яны ўяўляюць іх, у всякам разе. А што Што тычыцца рэйтынгу Петра Парашэнкі, тое, што ён невысокі, так ён невысокі і ва самой Украіне. Калі я не памыляюся, апошнія дадзеныя, якія я бачу, дзесьці каля 10% ва Украіне ён, яго падтрымка. Што тычыцца Пуціна, ну, безумоўна, гэта вынік медыйнага эфекту, вынік дамінавання ў беларускай інфармацыйнай прасторы расійскіх тэлеканалаў. І я тут таксама бачу, што рэйтынг Пуціна прыкладна адпавядае ўзроўню падтрымкі Расіі ў яе канфлікце з Украінай і з Захадам. Ну і гэта факт, што карціна свету большасці беларусаў фарміруецца расійскімі тэлеканаламі. І гэта карціна супадае з уяўленнямі пра свет сярэдняга беларуса. І калі параўноўваць з рэйтынгам Лукашэнкі, я думаю, што такая заканамернасць існуе ў беларускім грамадскім жыцці. Чым больш падае рэйтынг Лукашэнкі, тым больш расце рэйтынг Пуціна. А тое, што рэйтынг Лукашэнкі гэтай вясной рэзка ўпаў, гэта, мне падаецца, абсалютны факт, хоць і нема пацверджання з дапамогай сацыялогіі. А гэта адбываецца таму, што ў масавай свядомасці беларусаў існуе запыт на моцнага лідара. Калі нема свайго, ну, шукаюць за мяжой. А праблема ў тым, што ў свядомасці беларусаў моцны лідар не можа быць у дэмакратычнай краіне, бо там на яго абрынаецца вал крытыкі ўнутры краіны. Паглядзіце на Трампа сёння. Ну, а Пуціна на расійскіх тэлеканалах ніхто не крытыкуе. Адмоўныя ацэнкі Пуціна на Захадзе даходзяць да беларускай публікі нейкімі адгалоскамі, але нават гэты антывобраз толькі ўмацоўвае вобраз. Маўляў, калі яго крытыкуюць, значыць баяцца, значыць ён моцны. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце маё пытанне, што прапанаваў Трамп ісламскаму свету. Сваю першую замежную паездку прэзідэнт ЗША Дональд Трамп ажыццявіў Саудаўскую Арабію. Усе прэзідэнты з часоў Рональда Рэйгана выбіралі суседзяў Мексіку ці Канаду для сваіх першых замежных візітаў. Саудаўская Арабія – адзін з самых уплывовых саюзнікаў ЗША на Блізкім Сходзе і адначасова чэмпіён, скажам так, адзін з сусветных чэмпіёнаў па парушэнню правоў чалавека. У нядзелю ў сталіцу Саудаўскай Арабіі Рыяд для сустрэчы з амерыканскім госцем прыехалі лідары краінаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў Персідскай затокі. У дамове, заключанай па выніках сустрэчы Трампа з кіраўнікамі Бахрэйну, Катару, Кувейту, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Аману і Саудаўскай Арабіі, пазначаная сумеснае абавязацельства спыняць фінансаванне тэрарызму, у тым ліку на індывідуальным узроўні. А Трамп у сваім выступе ў Рыядзе абяцаў, што Амерыка не будзе спрабаваць навязваць свой лад жыцця іншым, але працягне руку ў духу супрацоўніцтва і даверу. Прэзідэнт ЗША заявіў у Рыядзе, выступаючы перад лідарамі мусульманскіх дзяржаваў, што ЗША імкнуцца да стварэння кааліцыі нацыяў на Блізкім Сходзе з мэтай выкаранення экстрэмізму. Ён сказаў, гэта не бітва паміж рознымі канфесіямі, рознымі сектамі або рознымі цывілізацыямі, гэта бітва паміж барбарамі-злачынцамі і прыстойнымі людзьмі ўсіх рэлігіяў. Гэта бітва паміж добром і злом, сказаў прэзідэнт ЗША. Ён падкрэсліў, што краіны блізкага ўсходу не могуць чакаць, пакуль Амерыка прыйдзе і выкараніць гэтае зло. Вы павінны зрабіць выбар самі ў імя лепшай будучыні, і будзе лепш за ўсё, калі краіны блізкага ўсходу самі знішчаць тэрарыстаў. Выганіце іх са сваіх краінаў, выганіце іх са сваёй святой зямлі, заклікаў Трамп. Ён вельмі рэзка і крытычна выказаўся адносна палітыкі Ірана ў рэгіёне, скрытыкаваў Тэгеран за падтрымку прэзідэнта Сірыі Башара Асада, заявіўшы, што гэтая падтрымка дазволіла Асаду ўчыніць агіднае злачынства. Да таго часу, пакуль іранскі рэжым не жадае быць партнерам для свету, усе народы добрай волі павінны працаваць разам, каб ізаляваць яго, дадаў Трамп. Варта прыгадаць, што падчас леташняй выбарчай кампаніі Трамп нярэдка дапускаў выказванні, якія можна было трактаваць як антыісламскія. Ён рэзка выступаў супраць эміграцыі ў ЗША мусульманаў. Ужо падчас свайго прэзідэнцтва ён ввёў часовую забарону на ўезд ЗША грамадзян 6 ісламскіх краінаў. Першая замежная паездка менавіта ў такую дзяржаву, вот, прынамсі аднаго з лідараў ісламскага свету, добрыя словы, сказаныя лідарам гэтых дзяржаваў, ну, сігнал, што прэзідэнт ЗША зусім не вораг ісламу, што ён вораг тэрарызму. Як мне здаецца, хіба не пераважную частку таго, што казаў Трамп у Рыядзе, казалі яго папярэднікі ў Белым доме, у тым ліку і Барак Абама. Адрознасці хіба ў акцэнце на тым, што краіны рэгіёну павінны найперш самі змагацца з тэрарызмам, змагацца ў сябе дома, прыкладаць да гэтага высілкі, перакрываць каналы фінансавання тэрору. Дарэчы, як патлумачылі прадстаўнікі адміністрацыі ЗША, пагадненне, падпісанае ў РРАДзе, наконт барацьбы з фінансаваннем тэрарызму, прадугледжвае санкцыі за іх невыкананне. І ў дадзеным выпадку падыход Трампа да гэтай праблемы ў нечым падобны да яго падыходу да НАТО. Калі вы хочаце падтрымкі ЗША, зрабіце свой унёсак, аплаціце сваю долю. Пытанне ў тым, ці здолее Трамп прымусіць партнэраў Амерыкі на блізкім сходзе выконваць абавязательствы, якія яны бяруць на сябе. Сапраўды, першая паездка Трампа на блізкі ўсход да ісламскіх краін прызваная змікшыраваць трохі ягоныя спрэчныя выказванні наконт мусульман падчас выбарчай кампаніі. Другі момант. Трамп крытыкаваў Абаму за нездольнасць знішчыць ісламскую дзяржаву. І вось цяпер яму трэба неяк даказваць, паказваць, як ён будзе гэта рабіць, прычым больш рашучы. Увогуле ўзнікла цікавая сітуацыя. США адчольвае кааліцыю суніцкіх дзяржаў, а Расія фактычна ўступіла ў саюз з шыітамі. Іран, Ірак, Сырія. Такога падзелу не было ў часы існавання СССР. Вось Трамп абрынуўся на Іран, але Іран зацята змагаецца з ісламскай дзяржавай, якую стварылі суніты, дарэчы. І да рэжыму Асада ў Сірыі адміністрацыя Трампа ставіцца даволі варожа. То бок, падаецца, США трэба больш дакладна неяк выбудоўваць свае прыярытэты. Стаўка на кааліцыю на чале Саудовскай Аравіі – гэта зразумела. А вось хто галоўны праціўнік на Блізкім Усходзе? Ісламская дзяржава? Іран ці, можа, Расія? Здаецца, дакладнага адказу няма. Безумоўна, візіт Дональда Трампа якраз меў на мэці якраз згладзіць тыя супярэчнасці, якія ўзнікалі пасля ягоных неадназначных выказанняў і падчас выбарчай кампаніі і ўжо на пасадзе прэзідэнта ЗША. Дональд Трамп ва ўсёй сваёй прамове выглядала, сапраўды хацеў як мага больш пераканаўча давесці слухачам, што няма ніякай вайны цывілізацый, няма ніякай вайны ЗША супраць ісламу, а ідзе вайна паміж цывілізацыяй і барбарствам, як ўжо згадаў Юры Драгахруст. І сапраўды даволі шмат было прыязнава сказана тым лідарам, якія яго слухалі, пра тое, што ЗША не збіраюцца навязваць ім свой лад жыцця, ЗША не збіраюцца вучыць іх, як жыць. Я думаю, у пэўным сэнсе, пра гэта мае калегі яшчэ не сказалі, гэта можна ўспрымаць як канчатковую адмову ад практыкі каляровых рэвалюцыяў, якая, безумоўна, была падтрыманая ЗША яшчэ 6-8 гадоў назад, калі адбывалася арабская вясна. Цяпер, Трамп, як мне здаецца, якраз імкнуўся супакоіць гэтых лідараў, а там даволі шмат сядзела, не толькі лідары арабскага ўсходу, я бачыў і кіраўніка Азербайджана, і кіраўнікоў некаторых афрыканскіх краінаў. Тое, што Амерыка не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы, а менавіта пытанні такія геапалітычныя для ЗША будуць важнейшыя, і гэта, дарэчы, даказваў і той практычны крок, які зрабіў прэзідэнт ЗША падчас гэтага візіту, а менавіта падпісанне пагаднення аб продажы зброі на суму звыш 100 мільярдаў даляраў. І сапраўды, як азначыў Валер Карбалевіч, адзіны, каго ён крытыкаваў у сваёй прамове, гэта быў Іран. І мне здаецца, можа ў рамках палемікі з Валерам сказаць, што ўсё-ткі Амерыка ўжо вызначылася, каго яна выбірае, менавіта кааліцыю суніцкіх дзяржаваў на чале Саудаўскай Арабіі, Ізраіль, які таксама ў іранскім пытанні знаходзіцца ў рамках, скажам, саюзнікаў Саудаўскай Арабіі. Памятаю, як прэм'ер-міністр Ізраілю, выступаючы, казаў, што ці не першыню ў жыцці арабы і габрэі выступаюць супольным фронтам супраць гэтай дамовы па Ірану, іранскай ядзернай дамовы. І ў дадзеным выпадку сапраўды выглядае, што магчыма Трамп будзе імкнуцца перагледзець гэтую дамову ў тым той ці іншай ступені. Мне выглядае, што прыярытэты расстаўлены, менавіта суніцкія дзяржавы на чале Саудаўскай Арабіі, і магчыма працяг гэтага візіту Трампа ў Ізраіль таксама дасць пэўныя ўжо канчатковыя адказы на гэтае пытанне, як будзе выглядаць палітыка новай адміністрацыі на Блізкім Усходзе. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі? Чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі? І што прапанаваў Трамп ісламскаму свету? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.